Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüyorsunuz, arkadaş okuyor işte. Sağ ağzına sağlık. Eyvallah. Allah kabul etsin şimdiden. Allah'a emanet olun.